Ineens, jeuk aan uw kruis, dat zijn uw testikels. Voorkom vakmanschap en lange wachttijden. Radio Patapoe weet raad met ieders ongeduld. Milieu- en fosfraatvrije Patapoe-uitzendingen. Voor totaal geheim. Hey, Patapoe Forever! Wilt u dit ook eens proberen? Belt u dan Patapoe op en stuur een postorder naar wie u maar wilt. En wild zijn we toch allemaal wel eens? Jeuk aan uw kruis, dat zijn uw testikels. Radio Patapoe. Benta, erg goed. Ja, ik was er net nog.